حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک ویل الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہو ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم. سورۃ حامیم شورا. ہر حامیم کے اندر ایک شبہ کا جواب ہے. حامیم سجدہ میں شبہ کا جواب گزرا, اب حامیم شورا میں ایک اور شبہ کا جواب آ رہا ہے. دعوی سورت وہی ہے, فد اللہ مخلصین لہ الدین, کہ خالص اللہ ہی کو پکارو, اللہ کی پکار میں کسی کو شریک مت بناؤ. اب اس پر شبہ پڑتا ہے, شبہ یہ پڑتا ہے کہ تم تو کہتے ہو جی اللہ ہی کو پکارو, اللہ کی پکار میں کسی نبی ولی کو شریک مت بناؤ, لیکن ہمیں بزرگوں کی کتابوں میں ایسی عبارتیں ملتی ہیں جن عبارتوں سے غیر اللہ کے پکارنے کو جائز, جن عبارتوں سے غیر اللہ کی پکار کا جواز معلوم ہوتا ہے. تم تو کہتے ہو کہ اللہ ہی کو پکارو, اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک مت بناؤ, لیکن ہمیں ایسی عبارتیں ملتی ہیں بزرگوں کی کتابوں میں جن کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے, غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے. مثلا عیسائی کہتے تھے جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کے گئے ہیں کہ مجھے پکارا کرو, میری والدہ کو پکارا کرو. تو اس طرح بزرگوں کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا جائز ہے. اللہ پاک اس شبہ کا جواب اس صورت میں دے گا. یہ پوری صورت اس شبہ کے جواب کے لیے ہے. اللہ پاک بتائے گا کہ ہم نے تو ہر پیغمبر کو یہی وحی کی تھی کہ اللہ ہی کو پکارو, اللہ کی پکار میں کسی کو شریک مت بناؤ. جو ہم نے پیغمبروں کو وحی کی اس کے اندر تو ہم نے یہی کہا تھا کہ پکارنا صرف اللہ کو چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. اب اگر اس کے خلاف لکھا ہوا کسی کتاب میں ملتا ہے, اس کے خلاف لکھا ہوا کسی کتاب کے اندر ملتا ہے, تو وہ بزرگوں کا یا نبیوں کا ولیوں کا فرمان نہیں ہے, وہ غلط کار قسم کے مشرک لوگوں نے بزرگوں کی کتابوں میں عبارتیں دخل کی ہیں. اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کو جو وحی کی تھی اس وحی میں تو مسئلہ توحید کا تھا کہ حاجات اور مشکلات میں پکارنا ہے تو اللہ ہی کو پکارنا ہے. اب اگر اس کے خلاف کہیں لکھا ہوا ملتا ہے تو وہ باغیوں کا لکھا ہوا ہے, وہ باغیوں کا لکھا ہوا ہے. اللہ کا کوئی پیغمبر کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پکارو, میری والدہ کو پکارو, یا فلاں کو پکارو, فلاں کو پکارو. اللہ کا پیغمبر جب بھی کہے گا تو یہی کہے گا کہ اللہ ہی کو پکارو. یہ اللہ پاک اس شبہ کا جواب دے گا. یہ ماں قبل کے ساتھ ربط ہو گیا. یہاں تھوڑی سی بات ذہن میں رکھو, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پہلے پارے میں آئے گا. جنوں نے سلیمان پیغمبر کے ذمہ لگایا تھا کہ سلیمان پیغمبر اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا تھا, جادو کرتا تھا, جادو کے اندر غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے جواب دیا کہ ہمارا پیغمبر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے جادو نہیں کیا, انہوں نے غیر اللہ کو کبھی پکارا کوئی نہیں, بلکہ یہ جنوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ان کے ذمہ لگائیں. اسی طرح سورۃ آل عمران میں اللہ پاک عیسائیوں کی تردید میں ایک قانون ذکر کرے گا کہ اللہ کا جو بھی پیغمبر ہو, ما کان لبشر ایوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اللہ کا جو پیغمبر بھی ہوتا ہے وہ پیغمبر لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. اللہ کا کوئی پیغمبر کبھی شرک کی تعلیم نہیں دے سکتا. اللہ کا کوئی پیغمبر کبھی شرک کی تعلیم نہیں دے سکتا. اس لیے اگر کوئی کتاب آ جائے, کوئی روایت آ جائے جس میں پیغمبر کی طرف نسبت ہو کہ پیغمبر نے غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت دی ہے, تو یہ باغیوں نے پیغمبروں کے ذمہ لگایا ہے. اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا کہہ سکتا نہیں ہے. چلو جی, خلاصہ سورۃ حامیم شورا, اس میں اب دو دعوے آ رہی ہیں. پہلا دعویٰ کہ اللہ نے تمام پیغمبروں کی طرف توحید کو وحی کر کے بھیجا تھا. اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کی طرف جو وحی کی تھی اس میں تو مسئلہ توحید کا تھا کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے, اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کی طرف پیغام توحید والی وحی کی تھی, یہ ایک دعویٰ. دوسرا دعویٰ, پیغام توحید کے خلاف جہاں بھی کچھ ملتا ہے تو وہ باغیوں کی کارستانی ہے. توحید کے خلاف جہاں بھی کچھ ملتا ہے تو وہ باغیوں کی کارستانی ہے, یعنی باغیوں نے اپنی طرف سے لکھ کر پیغمبروں کے ذمہ لگایا ہے. کوئی اللہ کا پیغمبر کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو. توحید کے خلاف جہاں لکھا ہوا مل جائے تو سمجھو یہ باغیوں نے, مشرک مولویوں نے, مشرک لوگوں نے یہ باتیں پیغمبروں کی طرح منسوب کی ہیں. اللہ کا کوئی پیغمبر کبھی شرک کی تعلیم نہیں دے سکتا. یہ دو دعوے آئیں گے, اور پوری سورت کے اندر جتنی آیتیں آ رہی ہیں دو دعووں کے متعلق ہوں گی. بعض آیات کا تعلق پہلے دعویٰ کے ساتھ, بعض آیات کا تعلق دوسرے دعویٰ کے ساتھ. جتنی آیتیں آئیں گی سورت کے اندر ان آیتوں کا تعلق دونوں دعووں کے ساتھ ہوگا. بعض آیات کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ اور بعض آیات کا تعلق دوسرے دعویٰ کے ساتھ. اور اللہ پاک دفع عذاب کے لیے امور ثلاثہ کو بیان کریں گے. دفع عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان آئے گا, اور آخر کے اندر عقلی نقلی دلیل وحی, یعنی ایک ایک عقلی نقلی دلیل وحی, ایک ایک دلیل اللہ پاک ذکر کریں گے. یہ ہے مختصر خلاصہ سورۃ حامیم شورا کا. اب آئیے, حامیم عین سین قاف, واللہ اعلم بمرادہ بذالک, کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک, اللہ العزیز الحکیم. بیان وحدت ادیان سماویہ, بیان وحدت ادیان سماویہ, تمام آسمانی دینوں میں توحید کا بیان. جتنے بھی آسمانی مذہب آسمانی دین آئے ہیں تمام آسمانی دینوں میں بیان تھا توحید کا. کسی آسمانی مذہب میں شرک کا بیان نہیں. بیان وحدت ادیان سماویہ, کذالک مثل ذالک الوحی, مثل ذالک الوحی, تفسیر مدارک تفسیر جامع البیان. کذالک مثل ذالک الوحی, یہ کاف تشبیہ کا معنی کیا مثل ذلک الوحی، جیسے یہ وحی ہے اسی طرح اللہ پاک پہلی صورتوں میں آپ کی طرف اور پہلے پیغمبروں کی طرف اسی طرح اللہ وحی کرتا رہا، آپ کی طرف بھی توحید کی وحی اللہ نے کی، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے تمام پیغمبروں کی طرف اللہ توحید کی وحی کرتا رہا، کسی پیغمبر کی طرف اللہ نے شرک کی وحی نہیں کی۔ کذالک مثل ذالک، جس طرح یہ وحی ہے اسی قسم کی وحی یوں ہی اللہ پاک وحی کرتا رہا الیکا آپ کی طرف، آپ کی طرف۔ اس کے اوپر نیچے لکھا ہوگا سورہ سابقہ میں، سورہ سابقہ میں پہلی صورتوں میں آپ کی طرف اسی طرح وحی کرتا رہا جیسے اب کر رہا ہے، جس طرح اب توحید کی وحی کر رہا ہے پہلی صورتوں میں بھی اللہ پاک توحید کی وحی کرتا رہا، اور اسی طرح وحی للذین من قبلک آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہو گزرے ان کی طرف بھی اللہ پاک توحید کی وحی کرتا رہا۔ تو گویا کہ آپ کی طرف بھی توحید کا پیغام آیا، پہلے پیغمبروں کی طرف بھی توحید کا بیان آیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ بیان وحدت ادیان سماویہ، تمام آسمانی دینوں میں بیان وحدت تھا، بیان توحید تھا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ یو ہی کا فائل ہے، اللہ یو ہی، آگے لفظ آ رہا اللہ ہو، اللہ وحی کر رہا ہے۔ کون اللہ؟ جو غالب ہے حکمت والا، غالب ہے حکمت والا، اللہ پاک عزیز غالب ہے، غالب ہے، جس پر وحی اتارنا چاہے اتار سکتا ہے، روکنے والا کوئی نہیں۔ پہلے پیغمبروں کی طرف وحی اتارتا رہا کوئی روک نہ سکا، آپ پر بھی وحی اتارتا رہا ہے اور اتار رہا ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ الحکیم، لیکن اللہ کی یہ غالبیت، جو اللہ عزیز ہے غالب ہے، اللہ کی یہ غالبیت الحکیم حکیمانہ ہے، جابرانہ نہیں۔ اللہ کی غالبیت حاکمیت یہ حکیمانہ ہے، جابرانہ نہیں۔ اللہ پاک جس طرح آپ کی طرف وحی کر رہا ہے اسی طرح پہلے صورتوں میں آپ کی طرف وحی کرتا رہا اور پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کرتا رہا۔ لہو ما فی السماوات، خلاصہ وحی، خلاصہ وحی، آپ کی طرف بھی جو اللہ نے وحی کی، پہلے پیغمبروں کی طرف جو وحی کی، اس وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات، یہ خلاصہ وحی۔ اور لہو سے پہلے اوپر نیچے کہیں لکھا ہوگا قولو، قولو، اللہ پاک تمام پیغمبروں کو یہ وحی کر کے کہتا رہا کہ قولو، میرے پیغمبروں یہ اعلان کرو، قولو، اللہ پاک تمام پیغمبروں کو کہتا رہا میرے پیغمبروں قولو یہ اعلان کرو، کیا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم۔ لہو اس اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس ہی کا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ لہو اللہ ہی کا، جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی مخلوق، اللہ کی مملوک ہے، ہر ایک پر اختیار اللہ کا چلتا ہے، آسمان زمین میں جو کچھ ہے ہر ہر چیز کے اندر تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے۔ میرے پیغمبروں یہ اعلان کرو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا، یعنی ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز پر تصرف کرنے والا اللہ ہے۔ خالقیت میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، مالکیت میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، تصرف کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ بلند ہے عظمت والا ہے، علیو بلند ہے، اتنا اتنا بلند ہے کہ اس سے کوئی کام کروانا چاہے تو کروا سکتا کوئی نہیں۔ مشرے کہے گا چلو جی یہ کر نہیں سکتے، کروا تو سکتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے العلیو، اللہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ کوئی کروا بھی نہیں سکتا۔ وہو العلی العظیم، تقاد السماوات، بیان عظمت، بیان عظمت، اللہ کی عظمت کا یہ حال ہے، اللہ کی عظمت کا یہ حال ہے کہ تقاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اوپر سے، آسمان پھٹ جائیں، من فوقہن اوپر سے، یہ کیوں پھٹ جائیں؟ من عظمت اللہ، من عظمت اللہ و جلالہی، تفسیر قرطبی، قریب ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائے، من فوقہن اوپر سے پھٹ جائے، کیوں؟ اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال کی وجہ سے۔ اللہ کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کی عظمت کو اس کی عظمت کو آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ یہاں پر بعض علماء نے پھٹنے کی وجہ لکھی ہے، اللہ کا بوجھ، اللہ کا بوجھ اتنا ہے کہ آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائے، اور بعض نے اسی تفسیر کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف کی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف نسبت کرنا غلط ہے، اور یہ تفسیر بھی درست نہیں ہے کہ اللہ کے بوجھ سے آسمان پھٹتا ہے، نہ نہ، اس میں لازم آتا ہے کہ اللہ مجسم ہو، اللہ کا بوجھ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ مجسم ہو، حالانکہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے۔ اچھا جی، تقاد السماوات یتفطرن، یہاں بعض حضرات نے پھٹنے کی وجہ پیش کی، من ثقل اللہ، اللہ کا ثقل، اللہ کا بوجھ، یہ تفسیر مناسب نہیں ہے، اس میں اللہ کا مجسم ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے۔ تو یہاں اصل بات کیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، یہ بیان عظمت آ رہا ہے۔ اللہ کی عظمت کا حال یہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، من فوقہن اوپر کی طرف سے پھٹ جائیں، والملائکۃ، ملائکہ، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتی ہیں، یسبحون یہ تعظیم الہی کا قسم اول، بحمد تعظیم الہی کا قسم دوم، لہو ما فی السماوات، اس ما فی السماوات میں عالم جسمانیات، والملائکہ تو عالم روحانیات، دو عالم ہیں، ایک عالم جسمانیات عرش اور عرش سے نیچے زمین اور ما تحت الثری تک، یہ عالم جسمانیات ہے، اور عرش سے اوپر اوپر یہ عالم روحانیات ہے۔ عالم جسمانیات میں بھی تصرف کرنے والا صرف اللہ، والملائکہ تو یسبحون، یہ عالم روحانیات میں بھی تصرف کرنے والا صرف اللہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے عالم جسمانیات میں، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے عالم روحانیات میں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کے اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، بحمد اللہ میں ہر قسم کا کمال موجود ہے، ویستغفرون، تعظیم الہی کا شعبہ دوم، یہ شفقت علی الخلق، استغفار کرتی ہیں، لمن فی الارض، زمین میں رہنے والوں کے لیے، لمن فی الارض، سورت حامیم میں مومن میں گزر چکا ہے، من فی الارض سے مراد للذین آمنو، من فی الارض سے مراد للذین آمنو، مشرکوں کے لیے کوئی استغفار نہیں، الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، والذین اتخذوا زجر مع تخویف. اب اللہ پاک نے بتایا کہ تمام پیغمبروں کو جو وحی کی گئی تھی وہ کیا، کہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، ہر ہر چیز اللہ کی محتاج، اللہ کی مخلوق، اللہ کی مملوک ہے، ہر ہر چیز پر اللہ تصرف کرنے والا ہے، اس تصرف کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. یہ جو توحید ہے، تمام پیغمبروں کو اللہ پاک نے یہ توحید کا مسئلہ وحی کیا تھا، تمام پیغمبروں کو توحید کا مسئلہ وحی کیا تھا. والذین اتخذوا زجر، والذین اتخذوا من دونی اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ بنا لیے کارساز، بنا لیے اللہ کے سوا اولیاء کارساز، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پہ نگران ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ان کو، اللہ ان پہ نگران ہے، وقت پر سزا دے گا، وقت پر سزا دے گا. اس لیے والذین اتخذوا، یہ زجر بھی ہے تخویف بھی ہے، زجر ان کا اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز بنانا، اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز بنانا، اس غلط حرکت پر ناراضگی کا اظہار ہے، تو یہ زجر. اللہ حفیظ علیہم میں ڈراوا، تو یہ تخفیف. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ حفیظ علیہم، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پہ وکیل مختار کارساز نہیں ہیں، آپ مختار اور کارساز نہیں ہیں. والذین اتخذوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قسم کے غم ہوتے تھے، جس کے لیے اللہ پاک تسلی دیتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر آپ غم نہ کریں. ایک غم کافروں کے ایمان نہ لانے کا، کافروں کے ایمان نہ لانے کا، دوسرا کافروں پر عذاب کے نہ آنے کا، عذاب کے نہ آنے کا، کہ یہ جب مانتے نہیں ہیں اللہ توحید کو، تیرے ساتھ اوروں کو شریک کرتی ہیں، تو ان کو تباہ کر، ان کو زندہ چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے. پھر اللہ پاک پھر کئی دفعہ عذاب کا وعدہ فرماتا تھا، لیکن اللہ پاک کہتا ہے جس وقت میں چاہوں گا عذاب دوں گا، عذاب آتا نہیں تھا، تو رسول پاک پریشان ہو جاتے تھے کہ ان کافروں مشرکوں پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. یہ دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے رسول پاک غم کرتے تھے. اللہ تسلی دیتا ہے میرے پیارے پیغمبر آپ غم نہ کریں. یہ والذین اتخذوا، یہ اوپر نیچے کہیں لکھیں نفی حزن بر عدم انزال عذاب، یا لکھا ہوگا آپ کے پاس نفی حزن بر عدم انزال عذاب، عذاب کے نہ نازل کرنے پر آپ غم کرتے تھے، اللہ کہتا ہے غم نہ کرو، تسلی دیتا ہے. اسی طرح آگے آ رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ نفی حزن بر عدم ایمان، نفی حزن بر عدم ایمان. اب سمجھو اللہ نگران ہے ان پر، وقت پر سزا دے گا جو اللہ کے ساتھ اوروں کو کارساز بناتے ہیں. وما انت علیہم بوکیل، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر مختار نہیں ہیں، آپ ان پر آپ کو عذاب دینے کا اختیار نہیں ہے۔ تو جس چیز کا اختیار نہ ہو، جس چیز کا اختیار نہ ہو اس چیز پر غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس چیز پر اختیار نہ ہو اس چیز میں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے محبوب آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ اللہ جس وقت چاہے گا خود ان کو جوتے مارے گا، آپ کو کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ، یہ کاف لِبَيَانِ الْكَمَالِ، اور اس میں ترغیب لِلْقُرْآنِ آ رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہمارا یہ کمال ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآنن، قرآن کی عربین جو عربی زبان میں ہے، لِتُنذِرَ، کیوں وحی کی؟ تاکہ آپ ڈرائیں، لِتُنذِرَ، آپ ڈرائیں ام القرآ، مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور مکہ کے ارد گرد رہنے والوں کو آپ ڈرائیں، ام القرا، سب سے پہلے تو مکہ والوں کو ڈرائیں، ومن حولہا، بعد میں ارد گرد والوں کو ڈرائیں، وتنذر یوم الجمع، اور ڈرائیں قیامت کے دن سے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لتنذر بیان منذر، ڈرانے والے آپ ہوں گے، ام القرآن، ام القرآن، منظرین، کن کو ڈرایا جائے گا؟ ڈرانے والا پیغمبر، ڈرانا کس کو ہے؟ منظر کون ہے؟ ام القرآن ومن حولہا، مکہ کے ارد گرد رہنے والے اور مکہ والے، یہ ہیں منظرین، ان کو ڈرانا ہے۔ تنذر یوم الجمع، منظر من ہو، منظر من ہو، کس چیز سے؟ قیامت کے دن سے۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ ڈرائیں مکہ والوں کو، مکہ کے ارد گرد رہنے والوں کو، ڈرائیں کس سے؟ قیامت کے دن سے، لا ریب فیہ، جس میں کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ لتنذر، اس کے اوپر نیچے کہیں لکھا ہوگا فریضہ نبویہ، فریضہ رسول، رسول کا کام ہے منذر ہونا، رسول کا کام ہے منذر ہونا، آپ اپنا فرض ادا کریں، آپ ڈرائیں، عذاب دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے ان کو ڈرانا، آپ ڈرائیں قیامت کے دن سے۔ فریق فی الجنہ، بیان فیصلہ یوم الجمع، یوم جمع جو قیامت کا دن ہے، اس کے دن جو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں، ایک فریق جہنم میں، یہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن کا فیصلہ، ایک فریق جنت میں، ایک فریق جہنم میں۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو لجعلہم امتاً واحدہ، ان تمام کو ایک امت بنا دیتا، ان تمام کو ایک امت بنا دیتا، تمام کو ایمان دے دیتا، لیکن وہ ایمان جبری ہوتا، لیکن وہ ایمان جبری ہوتا، اور جبری ایمان مطلوب نہیں، جبری ایمان مطلوب نہیں۔ اللہ کو مطلوب کون سا ایمان ہے؟ اختیاری ایمان، اختیاری، سمجھو، اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے یہاں پر، میرے پیارے پیغمبر آپ کا کام ہے ڈرانا، باقی رہا ایمان لانا، وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ غم کرتے ہیں ان کے ایمان نہ لانے پر؟ یہ دوسری تسلی ہے، ضمناً دوسری تسلی آ رہی ہے کہ پیارے پیغمبر آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے، اللہ پاک اگر چاہے تو کس تمام کو ایمان دے سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے تمام کو ایمان نہیں دیا، یہ ایمان لانا کسی کا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ کی مرضی ہے کسی کو ایمان دے یا نہ دے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے ڈر سنانا، ہدایت پر لانا آپ کا کام نہیں، آپ کو اختیار نہیں۔ تنذر یوم الجمع، آپ ڈرائیں یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے، یوم الجمع ساری مخلوق جمع ہوگی، قیامت کے دن کو قیامت کا دن یوم جمع. یوم جمع کیوں کہتے ہیں؟ کہ ساری مخلوق اس دن جمع ہوگی, ساری مخلوق اس دن جمع ہوگی. اور دوسری بات, موت آئی, روح اور جسم جدا ہو گئے, قیامت کا دن آئے گا, روح اور جسم جمع ہوں گے. یوم جمع تنذر یوم الجمع, یوم الجمع یوم جمع کیوں کہتی ہیں؟ ایک وجہ کہ ساری مخلوق جمع ہوگی, دوسری وجہ کہ موت کے وقت سے روح اور جسم کی جدائی ہوتی ہے, پھر روح اور جسم کی ملاقات, روح اور جسم کا جمع ہونا, روح اور جسم کا اکٹھا ہونا کب ہوگا؟ جمع کے دن اس دن روح اور جسم جمع ہوں گے. روح لوٹ کے آئے گا اس جسم کے اندر, روح لوٹ کے آئے گا اس جسم کے اندر. یہ کب لوٹ کے آئے گا؟ جمع کے دن, سمجھے, اس سے پہلے نہیں آئے گا, اس سے پہلے نہیں آئے گا. کب روح واپس آئے گی؟ جمع کے دن. یوم الجمع لا ریب فی, فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, ایک فریق جنت میں, ایک فریق جنت میں, وہ سمجھے, تو دوسرا فریق جڑا کڑی ویکھدا ہے. ولو شاء اللہ لجعل امتا واحدہ ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ, لیکن اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے, یعنی ایمان دیتا ہے. اور یہیں پر دوسرا جملہ ساتھ لکھ دو, اور جس کو چاہتا ہے شرک و کفر میں مبتلا رکھتا ہے, جس کو چاہتا ہے رحمت میں داخل کرتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے شرک و کفر میں مبتلا رکھتا ہے. والظالمین ما لہم من ولی ولا نصیر, اور جو ظالم ہیں ان کے لیے کوئی بھلی بچانے والا نہیں, کوئی نصرت کرنے والا نہیں. نفی شفاعت, جسے چاہتا ہے شرک میں مبتلا رکھتا ہے, وہ شرک میں مبتلا ہو کے ظالم بن جاتی ہیں. ان ظالموں کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا, ان کے لیے یہ مم ولین, کوئی بھی مدد کرنے والا, کوئی بھی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا. یہ جو دو قسم کے غم رسول پاک کرتے تھے اور اللہ پاک نے تسلی دی, اللہ پاک نے فرمایا آپ غم نہ کریں, اس میں ایک آ رہا ہے نفی حزن بر عدم انزال عذاب, عذاب کے نہ ہو نازل ہونے پر غم کرنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک تو سبب رحمت تھے, اللہ پاک نے بھیجا آپ کو اور آپ کے ذریعے سے اللہ پاک نے جہانوں پہ رحم کیا, آپ تو سبب رحمت تھے, تو عذاب نہ آنے پر غم کیوں کرتے تھے؟ عذاب کے نہ آنے پر غم کیوں کرتے تھے؟ جواب یہ ہے, انتصارن للمؤمنین, مومنوں کا بدلہ لینے کے لیے. جب کافر مشرک مومنوں پہ ظلم کرتا تھا, تو عیدیوں پہ ظلم کرتا تھا, تو اللہ پاک کے پیغمبر کہتے تھے انہیں ظالم وہی پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو یہ عذاب کی تمنا جو آپ کرتے تھے کیوں کرتے تھے؟ مشرکوں کے ظلم کی وجہ سے, مومنوں کے انتقام کی وجہ سے, مومنوں کے انتقام کی وجہ سے. چلو جی, امت تخذو من دونہ اولیاء, بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا کارساز, اللہ کے سوا. فاللہ ہو ول ولی فاتفریہ ہے, فاتفریہ. اب مانا کیا ہوگا؟ فاللہ, سو اگر کارساز بنانا ہی ہے تو اللہ ہی ہے کارساز. اور ظالموں, تم نے اور کارساز کیوں بنا لیے؟ اگر کارساز تم نے بنانا ہی تھا تو کس کو بناتے؟ اللہ کو. کیوں؟ اللہ ہی ہے ولی کارساز. کیوں جی؟ وہ ہوا یوہیل موتا بڑا ذکر ہے اس مولوی کا بھی جو موتا مانتا ہی نہیں ہے. وہ سمجھے جو کہتا سارے زندہ ہیں سارے, اور اللہ کیا کہتا یحیی, قیامت کا دن آئے گا, مزارے کا سیگا, قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا. قیامت سے پہلے وہ مردے مردے ہی رہیں گے, قیامت سے پہلے مردے مردے ہی رہیں گے. یہ ہزار کوشش کرے کہ روح لوٹ کے آ جائے, مردہ مردہ نہ رہے, زندہ ہو جائے, کوششیں کرتا رہے کرتا رہے, پر اللہ کہتا ہے ان کو قیامت تک میں نے مردہ رکھنا, ان مردوں کو کوئی مولوی زندہ کر سکنے والا نہیں ہے. یہ جو مردوں کو زندہ کرنے کی بڑی خواہش رکھتا ہے یہ خود تو مر جائے گا, پر مردوں کو قیامت سے پہلے زندہ کر سکتا نہیں ہے. وہ ہوا یحیی الموتا علت, اللہ ہی کار ساز ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ زندہ وہی کرتا ہے. زندہ جب زندہ کرنے کی طاقت رکھنے والا اللہ ہی ہے تو کارساز وہی ہے. وہ ہوا, یہ ماقبل سے ترقی, وہ ہوا لا کل شئین قدیر, وہ زندوں کو, وہ یحیی الموتا, مردوں کو زندہ کرنا اس کی کیا تخصیص ہے؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. امت تخذو من دونی اولیاء, یہ پہلے بھی گزری ہے زجر, اتخذو من دونی اولیاء, پھر آ گئی, اب پھر آ گئی, پر دونوں میں فرق ہے. پہلے تھا امت تخذو من دونی اولیاء, آگے تھا اللہ حفیظ علیہم. کیا تھا؟ اللہ حفیظ, اس میں گویا کہ ڈراوا تھا. مشرک انسان شرک کرتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, وقت پہ سزا کر دے گا, وقت پہ سزا دے گا, اس میں ڈراوا تھا. اب اس میں ڈراوا نہیں, اس میں کیا ہے؟ اولیاء کے بعد فلاح ہو ولولیو, فلاح ہو ولولیو, کارساز بناتا ہے اوروں کو. اوروں کو کیوں بناتا ہے؟ اگر کارساز بنانا ہی ہے تو اللہ کو بنا, کارساز بنانا ہے تو اللہ ہی کو بنا. اس زجر کے اندر کیا؟ ابطال شرک, ابطال پہلی زجر کے اندر تھا تحدید, اس دوسری زجر کے اندر آ گیا ابطال شرک. ابطال, اچھا جی, اللہ ہو الولی, اللہ ہو, یہاں لکھتے ہیں علامہ خازن, یعنی انمن یکون بہذہ صفت, یعنی انمن یکون بہذہ صفت فہو الحقیق بأن یتخذ ولیا ومن لا یکون بہذہ صفت فلیس بولی. جس کے اندر یہ صفت ہو وہ حق رکھتا ہے کہ اس کو کارساز بنایا جائے, جس کے اندر یہ صفت نہیں ہے اس کو کارساز نہیں بنانا چاہیے. تفسیر خازن, وہ صفت کیا آ رہی ہے آگے؟ ہوا یحیی الموتا, مردوں کو زندہ کرنا, ہر چیز پر قادر ہونا, جس کے اندر یہ صفت موجود ہو اس کو کارساز بنانا چاہیے, اور جو تمہارے معبود ہیں ان کے اندر یہ صفت موجود نہیں, ان کے اندر یہ صفت نہیں تو ان کو کارساز بنانا ٹھیک نہیں. وَمَخْتَلَفْتُمْ, یہ اب تک آ رہا تھا ترغیب قرآن, وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, ترغیب للقرآن, اب آ رہا ہے مقصد از ایحائے قرآن, مقصد از ایحائے قرآن, کہ قرآن کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن والی وحی اللہ نے کی تو کیوں کی؟ اللہ بتانا چاہتا ہے اس لیے کہ جو فیصلہ بھی کرانا ہو تو میری کتاب قرآن سے فیصلہ کرو. جب کوئی اختلافی مسئلہ ہو جائے, تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے, تو یہ نہ جاؤ کہ فلاں بزرگ کی کتاب سے فیصلہ ہو جائے, فلاں بزرگ کی کتاب سے فیصلہ ہو جائے. نہ نہ, فیصلہ کرانا ہے تو فیصلے والی کتاب قرآن ہے, فیصلے والی کتاب قرآن کو ہم نے نازل ہی اس سے کہ اس لیے کیا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرو. وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ, جب کسی چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کرانا پڑے تو کیا کرو, بزرگوں کے پاس جاؤ, بزرگوں کی قبروں پر جاؤ, بزرگوں کو قبر سے پکارو, بزرگوں کو کہو تو فیصلہ کر, بزرگوں کی کتابوں سے فیصلہ کراؤ. نہ نہ, فحکمہ الی اللہ, فحکمہ الی اللہ, فیصلہ کرانا ہے اللہ سے کراؤ, فیصلہ کرانا ہے اللہ سے کراؤ. بات سمجھے, قرآن پاک سے آؤ فیصلہ کرو. کسی بزرگ کی کتاب سے فیصلہ ہو سکتا؟ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے جو قرآن کو فیصل نہیں مانتا, قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو فیصل مانتا ہے وہ قرآن کے مقصد کا منکر ہے. فحکم اللہ ذالکم اللہ ربی, اس لیے کہ رب اللہ ہی ہے, اس لیے کہ رب اللہ ہی ہے. اور کوئی بزرگ تمہارا رب نہیں ہے کہ بزرگ کی کتاب کو فیصل مان لو. فیصلہ کرنے والی چیز اللہ کی کتاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب اللہ ہی ہے, ربوبیت میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے, تو فیصلہ کرنے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. علیہ رب علیہ توکل, تو اس ہی پر میں نے توکل کیا, اس ہی کی طرف میں رجوع کروں گا. جب کسی چیز کا اختلاف ہو جاتا ہے, مثلا یہی اختلاف ہو گیا ہے کہ جی اللہ ہی کو ولی بنانا ہے, کارساز بنانا ہے, اللہ ہی کو کارساز بنانا ہے یا کسی اور کو, تو آؤ اللہ کی کتاب سے فیصلہ لو. اور اللہ کی کتاب فیصلہ کرتی ہے کہ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ, فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کا بھی تعلق ہے وہ لہو ما فی السماوات کے ساتھ جو شروع میں پیغام توحید آیا ہے. آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے, آسمان و زمین کو, زمین اور آسمان کا فطرتاً تعلق ایسا اللہ نے بنایا ہے جیسے نر اور مادہ کا ہوتا ہے. آسمان بمنزل نر ہے, زمین بمنزل مادہ ہے. آسمان سے پانی آتا ہے, زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے, اولاد جنتی ہے. سمجھے, اس لیے اللہ پاک ساتھ ہی ذکر کرتا ہے فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا, جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بنا دی بیویاں. تمہاری جانوں سے کیا بنا دی؟ بیویاں. من انفسکم, من جنسکم, روح المعانی, تمہاری جنس سے بیویاں بنائی گئیں. ومن الانعام ازواجا, جانوروں سے جوڑے بنائے گئے. یہ جانوروں میں جوڑا جوڑا بنانے والا, تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کرنے والا, آسمان کو پیدا کرنے والا, زمین کو پیدا کرنے والا, یہ اللہ ہی ہے. ان چیزوں کے کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. سمجھے, یہاں پر امام راضی یہ ہر جملے کے ساتھ لکھتا ہے والاسلام لیس کذالک, والاسلام لیس کذالک, اسلام اس طرح نہیں ہے. یہ اللہ ہی کی صفت ہے, تمہارے معبودوں کے اندر یہ صفت پائی نہیں جاتی. یزرعکم فیہ, یزرعکم اللہ پھیلاتا ہے تم کو, فی ہے فی حاضر تدبیر, فی حاضر تدبیر. اسی طرح جب تمہارے لیے بیویاں اللہ نے پیدا کر دیں, اللہ پاک نے یہ ایک تدبیر بنائی ہے, اسی تدبیر سے تمہیں اللہ پھیلاتا ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی نہیں, اللہ جیسا کوئی نہیں. کمثلہ, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ وفعال میں, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر, وہی ہے سننے والا دیکھنے والا. وہو السمیع, یعنی چلے کو لا علی طریق تعصر حاسط, لا علی طریق تعصر حاسط, روح المعانی, حاسہ حواس اسباب, بندہ محتاط الاسباب ہے, اور اللہ پاک سننے والا ہے. ما فوق الاسباب لا علا طریقے تأثر حاست روح المعانی, حواس کے تأثر گالے راستے کے بغیر. ما فوق الاسباب تمہارا بندوں کا سننا, ماتات الاسباب اللہ کا سننا, ما فوق الاسباب اللہ کا سننا, ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب سننے والا وہی ہے, ما فوق الاسباب دیکھنے والا وہی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور ما فوق الاسباب سننے والا وہ سمجھے, اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب سننے والا پر لوگ کا سننے جی مردے تا سن دیں. اسباب کوئی نہیں ہے مردوں کے اندر, اور سبب تو روح ہوتی ہے. کان کے سننے کا سبب روح نکل گئی, روح ہے کوئی نہیں. ما فوق الاسباب سننا بنتا ہے, لیکن ان وقت بھی رٹ لائی جانی سن دینے سن دینے سن دینے دولا پائی جانا ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اس ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی چابیاں. آسمان و زمین کی, آسمان و زمین میں تصرف اللہ کرتا ہے, اور تصرف کرنے والی چابیاں لہو اللہ ہی کے پاس ہیں, کسی پیر کے پاس نہیں. چابی نہیں, چابی نہیں. تصرف کرنے والا جو خزانہ ہے, ان خزانوں کے اوپر اللہ نے تالے لگا دیے, تالے لگا کے اللہ نے چابیاں اپنے پاس رکھ دیے. کسی پیر نبی ولی کے پاس چابی ہی نہیں, خزانہ کھول سکتا ہی نہیں, تصرف کیا کرے گا. اس لیے اللہ ہی کے بارے میں عقیدہ رکھو کہ تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے. اس تصرف کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہے کشادہ رزق دے, جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. انہ بکل شیء علیم. یہاں تک فاطر السماوات وغیرہ کا لہو ما فی السماوات کے ساتھ تعلق تھا. اب شرع لکم من الدین, یہ پھر اعادہ دعویٰ. دعویٰ کیا تھا؟ وحدت ادیان سماویہ, وحدت ادیان سماویہ. اللہ پھر اس کا اعادہ کرتا ہے کہ یہ تو توحید والا پیغام ہے. تمام پیغمبروں کی طرف ہم نے توحید کو وحی کیا تھا, کسی پیغمبر کی طرف شرک والی وحی نہیں آئی. شرع لکم من الدین, شریعت مقرر کی اللہ نے تمہارے لیے دین سے. ما وہ جس کا حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو, والذی اوحینا الیک, اور وہ جس کی وحی کی ہم نے آپ کی طرف. وما وصینا, جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ, عیسیٰ کو, ان سب کو ہم نے جو پیغام دیا تھا, کیا؟ ان اقیم الدین, سب کی طرف وہی کیا تھی؟ ان اقیم الدین, قائم کرو الدین, التوحید, الجلالین. الدین ہو التوحید و الجلالین, قائم کرو توحید کو. تمام پیغمبروں کی طرف اللہ کی وحی کیا؟ کہ توحید کو قائم کرو, توحید کو. الدین, اس کے اوپر حافظ بن کثیر نے لکھا, الذی جاءت به الرسل کلهم هو عبادۃ اللہ وحدہ لا شریک له, تفسیر بن کثیر. الدین توحید کون سا؟ الذی جاءت به الرسل کلهم, تمام رسول یہی لے کے آئے, کیا؟ ہوا عبادت اللہ وحدہ لا شریک لا, تفسیر ابن کثیر. تمام پیغمبر توحید لے کے آئے. اللہ کہتا ہے ولا تتفرقوا فیہ, اس دین میں یعنی توحید میں, سمجھو دین میں یعنی توحید میں تفرقہ مت ڈالو, اور شرک کو مت پیدا کرو. تمام پیغمبروں کی طرف وہی آئی توحید والی, لا تتفرقوا فیہ, نہ فریق بنو نہ تفرقہ ڈالو اس توحید میں. مشرک مت بنو, شرک کو مت پھیلاؤ. کبر علی المشرکین, مگر پھر بھی گراں گزرتا ہے مشرکوں پر. ما تدعوہم الیہ, جس کی طرف آپ بلاتے ہیں, کس کی طرف؟ من التوحید از جلالین. تمام پیغمبر توحید لے کے آئے, لیکن پھر بھی وہ توحید کا مسئلہ سنایا جائے تو مشرک جل جاتا ہے، پھر بھی وہ توحید کا مسئلہ سنایا جائے تو قبر عن المشرکین، مشرکوں کو گراں گزرتا ہے، مشرکوں کو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، ہدایت دیتا ہے جس میں انابت ہو، جو ضد نہیں کرے گا، رجوع کرے گا، جس کے اندر طلب پیدا ہو جائے گی، اللہ پاک اس کو توحید کا مسئلہ نصیب کرے گا، ہدایت دے گا، ہدایت. وما تفرقوا، جواب شبہ، اور یہ دعوی ثانی صورت، دعوی ثانی صورت، شروع میں کہہ چکا ہوں، ایک دعویٰ کیا کہ تمام پیغمبروں کی طرف توحید کو اللہ پاک نے پیغام کے طور پہ وحی کیا، یہ ایک دعویٰ ہے. دوسرا دعویٰ، اس توحید کے خلاف جہاں ملے تو سمجھو باغیوں کی کارستانی ہے، باغیوں کے کرتوت ہیں، ورنہ اللہ تو توحید ہی کا پیغام بھیجتا رہا ہے. اب آیا یہاں پر دعویٰ ثانی، اور یہ سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تمام پیغمبروں کا دین توحید تھا تو یہ کتب سابقہ میں شرک والی باتیں لکھی ہوئی کیوں ملتی ہیں؟ کتب سابقہ میں شرکیہ باتیں کیوں ملتی ہیں جبکہ تمام پیغمبروں کی طرف اللہ پاک نے توحید کو وحی کیا تھا، تمام پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں توحید کو سناتے رہے تھے، تو یہ شرک کہاں سے آ گیا کتابوں میں؟ اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ مشرک مولویوں نے، مشرک پیروں نے، باغیوں نے، باغیوں نے، اللہ کی بغاوت کرنے والوں نے، اللہ کی سرکشی کرنے والوں نے یہ کتابوں میں اپنی طرف سے باتیں داخل کر دیں، کتابوں میں اپنی طرف سے باتیں داخل کر دیں. وما تفرقوا، نہیں اختلاف کیا، تفرقہ ڈالا، نہیں اختلاف کیا. کس نے، یہاں تفسیر ماہینی لکھتا ہے، قدماء اہل الکتاب، قدماء اہل الکتاب، اہل کتابوں کے بزرگوں نے، اہل کتاب مولویوں نے، اہل کتاب پیروں نے، قدماء قدیم اہل کتاب، قدیم اہل کتاب، کتاب والوں نے، جاہلوں نے نہیں، کتاب والوں نے، مولویوں نے، پیروں نے یہ ساری شرارت کی، تفرقہ ڈالا، مشرک مولویوں نے، مشرک پیروں نے تفرقہ ڈالا، نہیں تفرقہ ڈالا مگر من بعد ما جاہم العلم، علم آنے کے بعد، بغیم بینہم، بوجہ سرکشی کے، بینہم و بین دعات التوحید، تفسیر مہائمی، بینہم و بین دعات التوحید، تفسیر مہائمی، توحید کے دائی، بین دعات التوحید، توحید سنانے والوں میں اور ان مشرکوں میں ہو گیا اختلاف، تو اختلاف کرتے ہوئے مشرکوں نے بغاوت کی، بغاوت کرنے کے لیے یہ سارا شرک کا مسئلہ پیدا کیا، سمجھے، یہ باغیوں نے کام کیا، یہ سارا کرتوت ہے باغیوں کا. اب یہاں اللہ بتاتا ہے کہ یہ اختلاف ڈالنے والوں نے اختلاف ڈالا، تفرقہ ڈالا، اصل دین دین توحید تھا، شرک بعد میں آیا، اور شرک بعد میں لایا کون؟ مشرک مولوی اور پیر. یہ تفرقہ ڈالا، اختلاف ڈالا مشرک مولویوں اور پیروں نے، اور کب ڈالا؟ علم آنے کے بعد. اور کیوں ڈالا؟ باغیان، کیوں ڈالا؟ باغیان، بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، ان کے اندر سرکشی پیدا ہو گئی، پیٹ پرستی پیدا ہو گئی، پیسوں کے لیے، تنہاؤں کے لیے، دنیا کی لالچ کے لیے انہوں نے یہ سارا اختلاف ڈالا. اب یہ پہلی آسمانی کتابوں میں شرک کی باتیں داخل کر دی انہوں نے، پہلی آسمانی کتابوں کو بھی محفوظ نہ رہنے دیا، اللہ کی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی مشرک مولویوں پیروں نے. سمجھو, جب اللہ کی کتاب میں مشرک مولوی اور پیر تبدیلی کرنے سے نہیں رہتا, بغاوت کرنے سے نہیں رہتا, تو بزرگوں کی کتاب میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ کہا جا جی بزرگ کی کتاب میں آ گیا ہے, اب لہذا کتاب اللہ جاتی ہے چلی جائے, بزرگ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے. او بھائی, بزرگ کی کتاب میں کیا پتا ہے کسی مشرک مولوی پیر نے کسی باغی نے اپنی طرف سے یہ بات داخل کر دی ہو. جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑا, اللہ کی آسمانی کتابوں کے اندر شرک کی باتیں داخل کر دیں, تو مولویوں کی کتابوں میں کیا یہ مشرک داخل نہیں کر سکتے؟ یہ شیطان کے ایجنٹ مولوی مشرک پیر کیا بزرگوں کی کتابوں میں تبدیلیاں نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من رب. جواب شبہ, اللہ ان مشرک مولویوں پیروں نے تو بڑی بغاوت کی, بڑی سرکشی کی, عذاب کیوں نہیں دیا ان کو؟ ان کو عذاب کیوں نہیں دیا؟ اللہ کہتا ہے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے, عذاب کا ایک وقت, اس کے مطابق. ولولا کلمتن, اگر نہ ہوتی بات جو پہلے اللہ پاک نے لکھ دیے, یہ بات لکھی ہوئی تیرے رب کی طرف سے نہ ہوتی, علاج المسمع کہ اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کے مطابق عذاب دینا ہے, لقضی بینہم, تو کب کا فیصلہ ہو جاتا, مشرک ختم کر دیے جاتے, اللہ کی زمین پہ کوئی مشرک نظر نہ آتا. لیکن اللہ پاک کی حکمتوں کے تقاضے ہیں, اللہ پاک نے وقت مقرر کر دیا ہے, وقت کے مطابق اللہ سزا دیتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ, اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی, جو کتاب کے وارث بنائے گئے, من بعدم, ان کے بعد, لفی شک منہ, وہ شک میں پڑ گئے توحید سے, ایسا شک جو چین نہیں لینے دیتا, بے چین کر رہا ہے. ان الذین اورثوا الکتاب, بعد والوں کو محرف کتاب ملی تو توحید میں شک پڑ گیا. اب بعد والے آئے, انہوں نے وہ کتاب دیکھی, تورات دیکھی, انجیل دیکھی, ان کتابوں کے اندر شرک کی باتیں دیکھی, تو انہوں نے کہا دیکھو جی اب لکھا ہے نا, اے ویکھو نے جی لکھا ہے نا جی, اے لکھا ہے نا, شک پڑ گیا ان کو. فل ذالک, اللہ اس پر اب چند امور متفرع کرتا ہے. امر اول, امر متفرع اول. فل ذالک, چونکہ مشرک مولویوں اور پیروں نے اللہ کی آسمانی کتاب میں تبدیلیاں کر دی ہیں, اس لیے میرے پیارے پیغمبر ڈٹ کر مسئلہ توحید کا سنا, سمجھے؟ یہ مشرک شرک کو پھیلانے کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے. فل زانے کا فادو, میرے پیارے پیغمبر فادو, دعوت دے, پیغام سنا, لا الہ الا اللہ, واستقم کما امرتا. دوم, امر دوم, استقامت اختیار کر جس طرح حکم دیا گیا ہے, جس طرح حکم دیا گیا ہے اس طرح آپ استقامت اختیار کریں, مصیبتیں آئیں گی, کوئی بڑی بات نہیں ہے, ڈٹ کر مسئلہ توحید کا سناؤ. ولا تتبع اهواءهم, ان کے خواہشات کی اتباع نہ کیجیے. سوم, یہ تیسرا امر. وقل, امر چہاروں, وقل, ان کو کہہ دیں. کب؟ حاشیے پہ کہیں لکھا ہوگا, وان تانوا فیکم مخالفتا قدمائهم فقل, اگر وہ اعتراض کریں کہ یہ بزرگوں کا مخالف ہے. وَإِن تَعْنُوا فِيكَ مُخَالَفَتَ قُدَمَائِهِمْ, اگر وہ تان کریں یہ جی بزرگوں کا مخالف ہے وہابی ہے, قُلْ, تو آپ جواب میں کہہ دیں, آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, میں تو اس پر ایمان لایا جو اللہ پاک نے کتاب نازل کی, میرا اللہ کی کتاب پر ایمان ہے, اللہ کی کتاب پر ایمان ہے, اس کے مقابل تمہاری باتوں کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب, وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان، عدل کروں۔ سمجھے عدل کیا؟ ایک طرف اللہ کی کتاب، ایک طرف تمہارے بزرگوں کی کتاب، ایک طرف اللہ کی کتاب، ایک طرف تمہارے بزرگوں کی کتاب۔ میں نے عدل کرنا ہے، میں نے عدل کرنا ہے۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اللہ کی کتاب کے مقابل تمہارے بزرگوں کی بات کو مانا نہیں جا سکتا۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ اللہ ہو ربنا و ربکم، رب اللہ ہے، میرا بھی تمہارا بھی۔ جب رب اللہ ہے، بزرگ رب نہیں ہے، بزرگ رب نہیں ہے، بزرگ کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، باقی رہے وہ ان کے لیے ان کے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ان کے لیے ان کے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں۔ لا حجت، نیچے لکھو گا، بعد کتاب اللہ، اللہ کتاب، اللہ کی کتاب حجت آ چکی ہے۔ اب اللہ کی کتاب والی حجت کے بعد کوئی اور کتاب حجت اور دلیل بن سکتی نہیں ہے۔ لا حجت بیننا وبینکم، اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا۔ وإلیہ المصیر، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، کسی بزرگ کے پاس لوٹ کے نہیں جانا۔ بزرگ نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اللہ کی کتاب کے مقابل باغیوں کا لکھا ہوا آ جائے، بزرگوں کی کتابوں میں آ جائے، پہلی آسمانی کتابوں میں آ جائے، ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑا جا سکتا نہیں ہے۔ والذین یہاجون، یہ جواب سوال مقدر، جواب سوال مقدر۔ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جی اب ان کتابوں میں جو باغیوں نے لکھ دیا، اب جن کے پاس وہ کتاب چلی گئی، اس کتاب کے مطابق اس نے شرک کا عقیدہ بنا لیا، تو اب اگر وہ شرک کا عقیدہ بنا لے تو وہ معذور ہے کہ نہیں؟ معذور ہے کہ اس کو سزا ملے گی یا نہیں؟ مقصد یہ ہے سائل کا کہ اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کو تو کتاب میں لکھا ہوا جو مل گیا۔ اللہ اس کا جواب دیتا ہے، جواب یہ دیتا ہے کہ اب اللہ کی کتاب قرآن آ چکا ہے، اب میزان آ چکا ہے، حق اور باطل کا معیار آ چکا ہے، حق والی کتاب قرآن آ چکی ہے۔ اب اس کے آنے کے بعد، سمجھے، اس کے آنے کے بعد اب اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو کوئی مانتا ہے تو وہ معذور نہیں ہے، وہ معذور نہیں ہے، وہ مجرم ہے، اس کو سزا ملے گی۔ اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی، نہ آتی، پھر کوئی بات ہو سکتی تھی، لیکن جب اللہ کی کتاب آ چکی ہے، اب اللہ کی کتاب کی موجودگی میں شرک والی بات کو ماننا یہ جرم ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ اور بات سمجھے، اور خصوصاً پہلی آسمانی کتابوں والے بھی مان چکے ہیں، تورات کے عالم عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ مان چکے ہیں کہ یہ قرآن سچا ہے۔ جب اہل کتاب کے علماء بھی مان چکے ہیں تو اب خود بخود ہر ایک کو پتا چل گیا کہ وہ کتابیں اب ختم ہیں، وہ کتابیں ہدایت دینے کے لیے کافی نہیں ہیں، اب ہدایت والی کتاب قرآن ہے۔ اس لیے اب قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو مانا جا سکتا نہیں ہے۔ دیکھو، والذین یہاجون، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، جواب سوال مقدر، پچھلے لوگ معذور ہیں یا نہیں؟ جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، فلا فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں، من بعد مستجیب له الا تول، بعد اس کے کہ اس تجیب له، قبول کر لیا گیا اس قرآن کو، اس قرآن کو قبول کر لیا گیا، علماء اہل کتاب نے اس قرآن پاک کے مطابق ایمان رکھ لیا، پھر حجتہم داحضہ، اب ان کی حجت مٹ گئی، ان کی حجت داحضہ مٹنے والی ہے، عند ربہم، رب کے ہاں، اب رب کے ہاں ان کا کوئی عذر ہو سکتا نہیں ہے۔ استجیب لہو قرآن کو قبول کر لیا. سورت بنی اسرائیل میں آیت ہے اولم یکل لہم آیت ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. جب علماء بنی اسرائیل بھی مان چکے ہیں قرآن کی حقانیت کو تو اب یہ نشانی ہے کہ اب ہدایت والی کتاب قرآن ہے, اب قرآن سے ہدایت لی جائے گی, قرآن کے مقابل کسی اور کتاب کو مانا نہیں جائے گا. اسی طرح سورت بقرہ میں الذین آتینہم آیتان آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ. پہلی کتابوں کے عالم مان چکے ہیں, ایمان لا چکے ہیں, لہذا اس تجیبا جب قرآن کو قبول کر لیا گیا, اب قرآن کے مقبول ہو جانے کے بعد اہل کتاب مولویوں نے بھی قبول کر لیا, تو اب قرآن کے مقابل وہ منسوخ کتابیں مانی جا سکتی نہیں. وہ منسوخ کتابیں اللہ کی کتابیں, وہ منسوخ کتابیں اللہ کی کتابیں مانی نہیں جا سکتی. پر لوگ کہتے ہیں نہیں جی بزرگ دی کتاب ملنی ضروری ہے. وہ قرآن کے مقابل اللہ کی آسمانی کتاب نہیں آ جاتی. قرآن کے مقابل پہلی آسمانی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں لیکن وہ منسوخ ہو چکی ہیں. جب وہ کتابیں قرآن کے مقابل نہیں آ سکتی تو آج کے مولوی کی کتاب بھی قرآن کے مقابل آ سکتی کوئی نہیں. اچھا جی عذر نہیں ہوگا. اور اب بھی اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو مقابل مانتا ہے تو وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ عَلَيْهِمْ ہاں عَلَيْهِمْ غَضَبٌ ان پہ اللہ کا غضب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ان کے لیے عذاب شدید ہوگا. یہ ایک علت من بعد ما استجیب لہ اللہ الذی علت دوم. اللہ نے نازل کر دی کتاب بالحق متلبسم بالحق والمیزان. اللہ نے نازل کر دیا میزان حق اور باطل کا معیار. حق اور باطل کا معیار قرآن آ چکا ہے, کتاب حق آ چکی ہے. اب اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی کسی اور کتاب کو مانتا ہے تو اس کا عذر کوئی نہیں مانا جا سکتا. وما یدریکا تخویف اخروی. وما یدریکا آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہو. یہ لال ساتھ قریب تو کل انشاءاللہ.